نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے انسان کے لیے خوشیاں بھی پیدا فرمائی ہیں اور انسان کے لیے غم بھی پیدا فرمائے ہیں. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کو خوشی نہ ملے اور کوئی انسان ایسا نہیں جس کو غم نہ ملے. کبھی خوشی ملتی ہے اور کبھی غم ملتا ہے. خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور غم بھی اللہ کی طرف سے ہے. فارسی زبان کا ایک شعر ہے، در دنیا کسے بے غم نہ باشد گر باشد بنی آدم نہ باشد. اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس پر غم نہ آئے. جس پر غم نہ آئے سمجھیں وہ انسان اور آدم کی اولاد ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے اس کائنات کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم ہے. حضرت آدم علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو غم ساتھ لائے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو غم کتنا ملا ہے کہ 40 سال تک اما حوا سے الگ رکھا گیا، جدائی میں روئے بھی ہیں، 40 سال بعد اکٹھے بھی ہیں. تو اللہ نے جدائی کا غم بھی دیا اور اکٹھا فرما کے اللہ نے اجتماع والی خوشی بھی عطا فرمائی. میں بات یہ سمجھا رہا تھا، ہر انسان کو دنیا میں خوشی بھی ملتی ہے اور ہر انسان کو دنیا میں غم بھی ملتا ہے، لیکن دو باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے. نمبر ایک، خوشی اور غم کا معیار کیا ہے؟ نمبر دو، خوشی اور غم کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے یہ بات سمجھیں، خوشی کس چیز کا نام ہے اور غم کس چیز کا نام ہے. انسانی طبیعت کے ہاں خوشی ہر اس چیز کا نام ہے جو انسان کے مزاج کے موافق ہو، غم ہر اس چیز کا نام ہے جو انسان کے مزاج کے مخالف ہو اور نہ موافق ہو. مزاج کو چیز لگے تو خوشی ہوتی ہے، اور مزاج کو چیز نہ لگے تو انسان کو غم ہوتا ہے. یہ ہر انسان کا فطری تقاضا ہے. اس تقاضے میں انبیاء بھی شامل ہیں، اولیاء بھی شامل ہیں، اور نیک سے نیک لوگ بھی شامل ہیں، اور برے سے برے لوگ بھی شامل ہیں. بلکہ اگر غم اور مصائب کی بات کریں تو جس قدر انسان نیک ہوتا ہے اس پر غم زیادہ آتے ہیں، جس قدر نیک ہوتا ہے اس پر دکھ بھی زیادہ آتے ہیں. وہ چونکہ دکھوں کو پی جاتا ہے اس لیے اس کے دکھ محسوس نہیں ہوتے، اور بد آدمی دکھ کا اظہار بہت کرتا ہے اس لیے اس کے دکھ محسوس ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ایک ارشاد اس پہ نقل کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد البلاء الانبیاء یا اشد البلاء عن الانبیاء، کہ سب سے زیادہ جن پر مصائب آتے ہیں وہ انبیاء کی ذات ہے. فل ثم الامثل فالامثل، پھر جو شخص نبوت کے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر دکھ اتنے زیادہ آتے ہیں جوں جوں نبوت سے دور ہوتا جائے توں توں بظاہر دنیا کے دکھ اس پہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بات کہتے ہو اس کو سمجھ رہے ہو؟ ذرا یہ ہوش سے بات کہنا. انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. فرمایا اگر تمہیں واقعتاً مجھ سے محبت ہے تو پھر تم دکھوں کے لیے تیار ہو جاؤ, اس لیے جو مجھ سے پیار کرتا ہے اس پر دکھ ایسے آتے ہیں جیسے اونچی جگہ سے نیچی جگہ کی طرف پانی آتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. دنیا میں سب سے بڑی ہستی اللہ کی ذات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ کتنے آئے ہیں آپ اس کا اندازہ بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جس قدر ابتلاء اور امتحان دکھوں کے ذریعے میرا ہوا مجھ سے پہلے کسی نبی کا نہیں ہوا. اس سے بڑا دنیا میں دکھ انسان کا کیا ہوتا ہے؟ آدمی جس گھر میں پیدا ہو اس گھر سے اس کو نکال دیا جائے, جس زمین پہ رہتا ہو اس زمین سے نکال دیا جائے. آج دنیا کا کوئی قانون آدمی کو اپنے مکان سے نہیں نکال سکتا, لیکن وہ لاقانونیت کا دور تھا. مکے والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا. اس سے بڑا دکھ کیا ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کی جوان بیٹیوں کو طلاق مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں, حضرت زینب, رقیہ, ام کلثوم اور حضرت فاطمہ. زینب سب سے بڑی ہے, فاطمہ سب سے چھوٹی ہے, رقیہ دوسرے نمبر کی ہے, ام کلثوم تیسرے نمبر کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم, ان دونوں کو ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ نے طلاق دی ہے. اس سے بڑی بات کسی آدمی کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی جوان بیٹی کو طلاق ہو جائے. پھر عتبہ نے صرف طلاق دی ہے اور عتیبہ نے ساتھ بدتمیزی کا لفظ بھی بولا ہے. جس نے بدتمیزی کا لفظ بولا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بددعانی فرمایا کرتے تھے لیکن کبھی بازو کے لیے فرما بھی دیتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, لیکن کوئی حد سے تجاوز کرے تو جب رحمت کے لب اس کی بددعا کے لیے ہل جائیں پھر اس کو روک کوئی نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم سلط علیہ قلب من کلابک, اے اللہ ابو لہب اس کے بیٹے پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط فرما دے. ابو لہب کا بیٹا تجارت کے لیے سفر میں نکلا, اس نے اپنے تاجروں سے کہا کہ میرا خیال رکھنا. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے محمد کی بد دعا لگی ہے. تو اس کو مانتا ہی نہیں ہے؟ اس نے کہا میں مانتا تو نہیں ہوں لیکن یہ بات بجا ہے اس کی زبان سے جو بات نکلے وہ پوری ہو کر رہتی ہے, اس لیے میں بہت ڈرتا ہوں. چلے گئے, راستے میں رات کو پڑاؤ کیا, ایک جگہ پہ ٹھہرے اور اس کی حفاظت کے لیے بندوبست کیا. اس نے کہا میرا پھر بھی خیال رکھنا. تو حدیث اور روایات میں آتا ہے کہ ایک شیر آیا اور سونگتا رہا سوہیوں کو, ابو لہب کے بیٹے کو سونگا اور اس کو چیر پھاڑ کے وہاں سے چلا گیا. اب صبح دیکھا تو اس کا جسم پھٹا پڑا ہے اور شیر میں اس کو ذبح کر کے رکھ دیا. کیوں؟ نبوت کی بد دعا ہے. میں بتا یہ رہا تھا کہ دنیا میں دکھ کس انسان کو نہیں ملتے, اور عجیب بات یہ ہے کہ لوگ جسے نیک کہتے ہیں اس کی بات نہیں مانتے, جسے نیک کہتے ہیں دکھ اسے دیتے ہیں. اور یہ معاملہ آج کا نہیں ہے, یہ معاملہ پیغمبر کے دور کا ہے. مکہ والے جب ضرورت پڑتی کہ پیسے کہاں رکھے, امانت حضور کو دیتے. جب مسئلہ پیش آتا فیصلہ کن سے کروائیں, حضور کے پاس جاتے. جب کبھی کوئی دکھ آتا ضرورت پیش آتی, حضور کے پاس جاتے. اور جب بات ماننے کی آتی اس وقت مکہ کے لوگ کہتے محمد سچا ہے لیکن گل اسی برادری دی بننی ہے, یہ ساری مجبوری ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا رہا. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، آج کے دور میں کام کرنے والے علماء کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اگر نبوت کے ساتھ ہوا ہے تو ہو سکتا ہے میرے ساتھ بھی ہو. پھر آدمی دل چھوٹا نہیں کرتا، پھر آدمی دل بڑا رکھ کے کام کرتا ہے. اس کو اپنے منصب کا خیال کرنا چاہیے، عوام کے طرز عمل کا خیال نہیں کرنا چاہیے. اگر مقتدی عوام کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتا، امام مقتدی کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرتا، تو پھر بتائیں امام اور مقتدی میں فرق کیا ہوا؟ اگر جاہل عالم کو گالیاں دے اور عالم بدلے میں جاہل کو گالیاں دے تو عالم اور جاہل میں فرق کیا ہوا؟ وہ بھی غیبت کرے اور یہ بھی غیبت کرے تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ فرق تو تبھی بنتا ہے ایک طرف سے زیادتی ہو اور ایک طرف سے برداشت ہو. میں جو بات سمجھا رہا تھا کہ دنیا میں ہر کسی کو خوشی بھی ملتی ہے اور دنیا میں ہر کسی کو دکھ بھی ملتا ہے، یہ دونوں چیزیں ازل سے جاری ہے، جب سے انسان پیدا ہوا اور ابد تک جاری رہنی ہے جب تک انسان اس دنیا میں رہے گا. خوشی کا معیار میں بتا رہا تھا، مزاج کے مطابق ہو تو خوشی ہے، مزاج کے مخالف ہو تو غم ہے. آدمی کو خوشی کب ملتی ہے؟ میں کچھ چیزیں گنواتا ہوں کہ جو چیز میں نے سمجھانی ہے وہ مضمون آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے. آدمی کو خوشی کب ملتی ہے؟ بہت ساری باتیں آپ گن سکتے ہیں. اگر کسی انسان کا نکاح ہوا اور شادی ہوئی، بہت بڑی خوشی یہ ہے اللہ نے بیٹا دے دیا ہے، بہت بڑی خوشی ہے خدا نے بیٹی دی ہے، بیٹا بھی خدا کی نعمت اور بیٹی بھی خدا کی نعمت، کبھی بیٹا خوشی کا سبب ہے کبھی بیٹی خوشی کا سبب ہے. ہمارے یہاں عموماً بیٹے کے آمد پر خوشی زیادہ ہوتی ہے اور بیٹی کی آمد پر خوشی کم ہوتی ہے عموماً. حالانکہ یہ بات بڑی عجیب ہے، بسا اوقات بیٹی کے آنے پر خوشی زیادہ ہوتی ہے اور بیٹے کے آنے پر خوشی کم ہوتی ہے. یہ جو کہ انسانی مزاج ہے نا، اس انسانی مزاج کو قرآن نے کیسے بیان کیا ہے؟ میں صرف ایک واقعہ پیش کرتا ہوں جو آپ نے سنا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، بطور دلیل کے بات کہتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب جانتے ہیں، ان کی والدہ کا نام مریم ہے سب جانتے ہیں. حضرت مریم کی والدہ نے اللہ سے منت مانگی، اے اللہ میں امید کے ساتھ ہوں، اگر آپ نے مجھے بیٹا دیا میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، وہ تیرا دین پڑھے گا، یہ میری منت ہے. حضرت مریم کی والدہ نے منت مانگی، اے اللہ مجھے اگر تو نے بیٹا دیا میں تیرے دین کے لیے پیش کر دوں گی. اور منت مانگنا یہ دین کا حصہ ہے، یہ بری بات نہیں ہے. آپ نے بیٹے کے لیے درخواست دی ہے ملازمت کے لیے، آپ پریشان ہیں ملازمت نہیں مل رہی، تو آپ منت مانگ لیں، اللہ اگر میرے بیٹے کو ملازمت مل گئی تو اس کی پہلی تنخواہ میں مسجد میں دے دوں گا. مانگنے بھائی، جب اس نے 25 سال کی تنخواہ خود کھانی ہے، پہلی تنخواہ اللہ کے نام پہ چلی جائے گی تو فرق کیا پڑے گا؟ لیکن ہم منت نہیں مانگتے. اور اگر منت مانگ لیں اور منت مانگنے پر ملازمت لگ جائے تو پھر پہلی تنخواہ دینے کو دل بھی نہیں کرتا، ملازمت تو لگ گئی، اب ہم نے کیا تنخواہ دینی. مجھے ایک آدمی نے ضلع ٹانگ خیبر پختونخوا سے فون کیا، اس نے کہا مولانا میں نے منت مانگی تھی اگر میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو نام محمد رکھوں گا. اب میرے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا، اس کے بعد سارے گھر والے کہتے ہیں اس کا نام رکھو محمد کے ساتھ کوئی اور لفظ لکھا جو مجھے یاد نہیں ہے، محمد ہارون، محمد اسلم، محمد قاسم، مجھے اب یاد نہیں ہے، تو کیا ہم نام یہ رکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے، میں مسئلے کی بات نہیں کرتا، میں غیرت کی بات کرتا ہوں. جب اولاد چاہیے تھی تو نبی کے نام کا وسیلہ دے لیا، اور جب اولاد مل گئی اب حضور کے نام پر نام رکھنے کو دل نہیں کرتا تیرا؟ جب نہیں ملی تو اللہ سے منت ہے، اللہ بیٹا دے میں نام حضور کے نام پہ محمد رکھ دوں گا. اللہ نے بیٹا دے دیا، اللہ نے تیری منت کی لاج رکھ لی ہے، اپنے پیغمبر کے وسیلے کو قبول فرما لیا ہے، اولاد مل گئی ہے، اب تجھے شرم نہیں آتی نام بدلتے ہوئے؟ اگر اللہ کو غیرت کو جوش آ گیا اور خدا نے اس کو واپس چھین لیا کہ میرے محمد کے نام پہ مانگا تھا، جب میں نے دے دیا تو نے نام کیوں نہیں رکھا، بتا خدا کو جواب کیا دے گا؟ کچھ انسان کی غیرت بھی تو ہوتی ہے نا، مسائل تو بات کا مسئلہ ہے، بعض چیزوں پہ گنجائش ہوتی ہے لیکن وہاں پر گنجائش نکالنی چاہیے نہیں۔ عید کے موقع پر ہم جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، اگر قربانی کے جانور میں سے آپ ایک گوشت کی بوٹی بھی صدقہ نہ کریں، سارا گوشت خود کھا جائیں تو قربانی تو پھر بھی ہو جائے گی، قربانی کا ثواب تو مل گیا ہے، لیکن اس بات کو غیرت تو برداشت نہیں کرتی۔ ایک آدمی روزانہ گوشت کھاتا ہے، عید کے دن کا بکرا پھر خود کھا گیا ہے، غریب پورا سال دال کھاتا، اس کی خواہش تھی قربانی ہوگی مجھے بھی گوشت ملے گا، آج آپ نے نہیں دیا تو شرم اس کی گنجائش تو نکل آئے گی، لیکن انسان کا ضمیر تو اس پہ ملامت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بعض باتوں پہ انسان کو غیرت سے پوچھنا چاہیے کہ میری غیرت کا تقاضا کیا ہے۔ میں کہہ رہا تھا منت مانگنی چاہیے، یہ جائز ہے۔ حضرت مریم کی ماں نے منت مانگی، اللہ کی شان یہ کہ جب ولادت ہوئی تو بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہوئی۔ حضرت مریم کی والدہ نے بڑے حسرت سے کہا، اے اللہ میں نے تو منت مانگی تھی بیٹا ہو، تیرے دین کے لیے پیش کر دوں، رب انی وضعتھا انثیٰ، مگر یہ تو بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ اللہ نے جواب دیا، ولیس ذکرک الانثیٰ، اے مریم یہ بیٹی اس بیٹے کی طرح نہیں ہے جو تو نے مانگی ہے، تو نے بیٹی مانگی ہے اپنی حیثیت، بیٹا مانگا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اور میں نے بیٹی دی ہے اپنی شان کے مطابق۔ تو نے بیٹا مانگا ہے اپنی حیثیت کے مطابق اور میں نے بیٹی دی ہے اپنی شان کے مطابق، جو تو نے مانگا وہ تیری پسند تھی، جو میں نے دیا یہ میری پسند ہے۔ اب دیکھ اس بیٹی سے کیا ہوتا ہے، ہزار بیٹے مل جائے تو مریم جیسے نہیں ہو سکتے۔ حضرت مریم کا پھر قرآن نے ایسے ذکر کیا ہے، بس کچھ نہ پوچھے، پھر آیتوں کی آیتیں ہیں، سورت پوری حضرت مریم کے نام پہ آ رہی ہے، بتاؤ کتنی مقدس وہ عورت ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا منت مانگنے میں حرج نہیں ہے، نکاح کے بعد خوشی کیا ہے، اولاد ملے، اس اولاد کے ملنے پہ ماں باپ بھی خوش ہیں، نانی نانا بھی خوش ہیں، دادی دادا بھی خوش ہیں، خوش ہوئے ہیں، اولاد نہ ملے تو پریشانی ہے، اولاد مل گئی ہے تو خوشی ہے۔ اللہ اولاد عطا کرے اور صحت مند دے، بیمار نہ دے، یہ بھی انسان کی خوشی ہے۔ اولاد کچھ بڑی ہو تو پڑھے، یہ بھی والدین کی خوشی ہے، جب پڑھ جائے تو ان کو ملازمت اچھی مل جائے، والدین کی خوشی ہے۔ وہ اولاد ہو تو شریف ہو، یہ والدین کی خوشی ہے۔ یہی اولاد کل بڑی ہو، ان کا نکاح ہو تو والدین کی خوشی ہے۔ والدین کی حسرت ہوتی ہے، میں اپنی زندگی میں اپنی بیٹی اور بیٹے جتنے میری اولاد ہے اپنے ہاتھ سے ان کا نکاح کر دوں۔ میں بتا رہا ہوں یہ خوشیاں ہیں، والدین کی اپنی خوشی ہے، ان کو رزق بھی ملے ان کی خوشی ہے، اولاد بھی ملے ان کو خوشی ہے، اولاد کو ساری نعمتیں بھی ملیں، یہ ساری خوشیاں موجود ہیں، والدین کی تمنا ہے۔ اگر میرے تین بیٹے ہیں، ہر بیٹے کو الگ مکان ملے ان کی تمنا ہے، میرے ہر بیٹے کی الگ گاڑی ہو ان کی تمنا ہے، میرے ہر بیٹے کا الگ کاروبار ہو ان کی خواہش ہے، میرے ہر بیٹے کی وجہ سے میری عزت الگ الگ بنے۔ میں بتا یہ رہا ہوں، ہمیں یہ ساری خوشیاں ملی ہیں، اگر اولاد کے آنے پہ خوشی ہے، اولاد کے نکاح پہ خوشی ہے، اولاد کی دولت پہ خوشی ہے، اولاد کے عہدے پہ خوشی ہے، ہمیں ان تمام باتوں پر خوشیاں ملتی ہیں اور ملنی چاہیے، لیکن کبھی اس پہ بھی غور کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس پہ بھی غور کیا؟ ان ساری خوشیوں سے ایک بڑی خوشی ہے، اولاد ہو لیکن ایمان نہ ہو، ہمیں دکھ ہے۔ اللہ اولاد بھی دے، اولاد کو ایمان بھی دے، ہمیں کتنی خوشی ہے۔ اگر ایمان نہ ہوا، دنیا میں نعمتیں مل گئیں تو موت کے بعد جہنم ہے، اور اگر ایمان ملا اور دنیا کی نعمتیں ملی ہیں، یہاں بھی عزت ملے گی اور موت کے بعد اس کو جنت کی نعمت ملے گی، تو اگر کتنی ہمیں خوشی ہے۔ اللہ اولاد عطا فرمائے یہ الگ خوشی ہے، ایمان عطا فرمائے الگ خوشی ہے، اس کو علم عطا فرمائے الگ خوشی ہے۔ میں صرف ایک جہت پہ بات کرتا ہوں، ان ساری خوشیوں کو ملا لیا جائے اور پھر یہ دیکھا جائے کائنات میں جتنا وجود ملا یہ کس کی وجہ سے ملا، کس کس کو ایمان ملا، یہ کس کی وجہ سے ملا، یہ سورج چاند آئے ہیں یہ کس کی وجہ سے آئے ہیں، زمین و آسمان بنے ہیں تو کس کی وجہ سے ملے ہیں. جب ہم نے قرآن کو پڑھا ہمیں پتا چلا ہے والذی خلقلکم ما فی الارض جمیعا، اللہ فرما رہے ہیں میں نے زمین میں سارا کچھ انسان کے لیے بنایا، انسان بنانا نہ ہوتا، پانی پیدا نہ کرتا، انسان بنانا نہ ہوتا، یہ دن رات میں کبھی نہ بناتا، انسان بنانا نہ ہوتا، یہ موسم کبھی نہ بدلتے، یہ سارا کچھ انسان کے لیے ہے. یہی وجہ جب قیامت آئے گی انسان نے نہیں رہنا، آسمان کو ختم کر دیا جائے گا، زمین کو سمیٹ دیا جائے گا، یہ دنیا کا سارا نظام تباہ ہوگا. کیونکہ جس کے لیے تھا جب اس نے نہیں رہنا، یہ دنیا کے نظام کا فائدہ گیا تو پتہ یہ چلا یہ دنیا میں سارا کچھ انسان کے لیے ہے. یہی وجہ اگر ایک آدمی بیمار ہو جائے اور اس کی بیماری پہ اس کا پورا بینک بیلنس خرچ ہو جائے، اگر اس کی بیماری پہ ساری جائیداد بک جائے تو بندہ جائیداد بیچ دیتا ہے. کیوں بھی زمین تو اس کے لیے ہے، جب اس نے نہیں رہنا زمین کو کرنا کیا ہے، زمین پہ زمین کو انسان پہ قربان کر دیتے ہیں، کروڑوں روپیہ لگا دیتے ہیں، سارا کچھ اس پہ خرچ کر دیتے ہیں انسان کی جان کے لیے. پتہ یہ چلا یہ دنیا میں سارا کچھ انسان کے لیے خدا نے بنایا ہے، انسان بنانا نہ ہوتا یہ سارا کچھ نہ بنتا. ہم اگلی بات پہ غور کرتے ہیں کہ پھر اللہ نے انسان کو جو بنایا تو انسان کو کیوں بنایا ہے. حدیث مبارک میں ہے حضرت آدم علی نبینا والی صلات و سلام کو خدا نے پیدا کیا اور پھر حکم دیا ہے جنت میں جو چاؤ استعمال کرو، لا تقرب هذه الشجره، اس درخت کے قریب نہ جانا. قرآن میں نسی آدم، حضرت آدم بھول گئے ہیں، اس درخت کو کھا لیا ہے، خدا نے ڈانٹ دیا ہے اے آدم تو نے کیوں کھایا، میں نے منع جو کیا تجھے نہیں کھانا چاہیے تھا. آدم علیہ السلام بھول گئے ہیں اور خدا سے معافی مانگی. حدیث سے مبارک مستدرک علی الصحیحین میں ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما اقترف آدم الخطیہ، حضرت آدم نے خطا کا اعتراف کیا، پھر اللہ سے دعا مانگی ہے اللہم انی اسألک بحق محمد لما غفرتنی، اے اللہ میں تجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں، اللہ میری اس بھول جانے والی خطا کو معاف کر دے. حق جل مجدو نے پوچھا کیف عرفت محمد بلم اخلقو، اے آدم میں نے ابھی تک حضرت محمد کو پیدا نہیں کیا، آدم تو نے کیسے پہچانا ہے؟ حضرت آدم نے عرض کیا لما خلقتنی بیدی کا، اے اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا ونفخت فیہ من روحی کا، آپ نے میرے جسم میں اللہ روح مبارک کو ڈالا ہے، رفعت راسی، میں نے سر اٹھا کے دیکھا، رہی تو علی قوائم الارش مکتوبہ، مجھے عرش معلا پہ لکھا ہوا دیکھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عرفت انہ کا میں نے اسی وقت پہچان لیا، لم تضف الاسم کا الا احب الخلق الیہ کا، آپ اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام لکھتے ہیں جو پوری کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا صدقت یا آدم، اے آدم تو نے بالکل ٹھیک کہا، انہ الاحب الخلق الیہ، مجھے پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب میرا محمد ہے، سالتنی بحق قد غفرت لك، ان کا وسیلہ دے کر تو نے مجھ سے دعا مانگی ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا. آدم اگلی بات بھی سن لے، لولا محمد لما خلقتگا، اگر میں نے اپنے محمد کو وجود نہ دینا ہوتا اے آدم میں تجھے وجود ہی نہ دیتا، اے آدم میں تجھے وجود ہی نہ دیتا. تو سارا کچھ بنا کیوں؟ انسان بنانا ہے، انسان کیوں بنا؟ حضرت محمد کو پیدا کرنا ہے. تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ دنیا میں جتنی خوشیاں ہیں یہ ساری خوشیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہیں. دنیا میں ساری خوشیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہیں. نبی دنیا میں آئے اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے، حضور دنیا سے گئے اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہے. میں نے بتایا غم اور خوشی ہر بندے کو ملتی ہے، لیکن غم اور خوشی کا معیار کیا ہے؟ جو مزاج کے موافق یہ خوشی ہے، جو مزاج کے مخالف یہ غم ہے. اگر مجھے میری اولاد کے جانے پہ غم ہے ہونا چاہیے، مجھے اپنے باپ کے جانے پہ غم ہے مجھے ہونا چاہیے، ماں کے جانے پر غم ہے، یہ ہونا چاہیے، آپ کو بھی ہونا چاہیے، مجھے بھی ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے، اولاد کو اولاد کے جانے پہ غم ہے، ماں باپ کے جانے پہ غم ہے، اولاد کے آنے پہ خوشی ہے، اولاد آئی ہے ہمیں خوشی ہے، اولاد گئی ہے ہمیں غم ہے، لیکن سوال یہ ہے، وہ ہمارا نبی جس کی وجہ سے ماں باپ کو وجود ملا، جس کی وجہ سے ہماری اولاد کو وجود ملا، ان کے آنے پہ خوشی اولاد کے آنے سے زیادہ ہے، ان کے جانے پہ غم اولاد کے جانے سے زیادہ ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر اس سطح پہ بندہ نہیں آتا تو پھر سمجھے ایمان میں خلل ہے، پھر سمجھے ہمیں ایمان پہ غور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بڑی دنیا میں کوئی خوشی نہیں ہے، حضور کے جانے سے بڑا دنیا میں کوئی غم نہیں ہے۔ میں نے ایک تو بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، ہر انسان کو خوشی بھی ملتی ہے، ہر انسان کو غم بھی ملتا ہے۔ ہمارے نبی دنیا میں آئے بھی ہیں، ہمارے نبی دنیا سے گئے بھی ہیں، اور یہ عجیب اللہ کی شان ہے، آئے بھی ربیع الاول میں ہیں اور گئے بھی ربیع الاول میں ہیں۔ دنیا میں آئے بھی ربیع الاول میں ہیں اور گئے بھی ربیع الاول میں ہیں۔ یہی مہینہ حضور کے آنے کا ہے، یہی مہینہ حضور کے جانے کا ہے، بلکہ آنے کے بارے میں اختلاف ہے کہ حضور دنیا میں کب تشریف لائے۔ آپ حیران ہوں گے، اتنا بڑا اختلاف آپ کو حیرانگی ہوگی، حضور کے آنے پر ہے، کسی نے لکھا ربیع الاول میں ہے، کسی نے لکھا محرم میں ہے، کسی نے لکھا رمضان میں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضور کے آنے پہ روایات میں اتنا اختلاف کیوں ہے، ہم نے کہا جب آئے تھے تو پتہ نہیں تھا کتنا بڑا ہے، جب گئے ہیں تو پتہ چلا کتنے بڑے تھے۔ جب آدمی دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو کیا پتا ہوتا ہے بندہ کیسا ہے، اس وقت یہ حساب کتاب کا نظام تو نہیں تھا کہ مکہ میں چوکی دار رکھا ہو، رجسٹر اس کے پاس موجود ہو، وہ ہر کسی کی پیدائش کو لکھے، یہ نظام تو تھا ہی نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ تاریخ کا تعین نہیں ہو سکا، لوگوں میں اختلاف ہوا، لیکن جب حضور پاک گئے ہیں، اب تو معمولی معاملہ نہیں تھا نا، اب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 1,24,000، یہ تو حضور کے کلمہ گو پیغمبر کے صحابی ہیں، مخالف بھی حدوق موجود ہے، موافق بھی موجود ہے، اب پوری دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی شخص آیا تھا پتہ نہیں چلا، لیکن کیا ہے اب پتہ چلا کہ اتنا بڑا آدمی دنیا سے چلا گیا ہے۔ اور عموماً آنے پر پتہ نہیں چلتا، جانے پر پتہ چلتا ہے، جب کوئی آئے اندازہ نہیں ہوتا، جب جائے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمیں اس کی خوشی ہے، حضور دنیا سے گئے ہمیں اس کا غم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایک روایت ربیع الاول کی بھی ہے اور گئے، اس پہ ساری روایتیں متفق ہیں کہ ربیع الاول کی ہے۔ دو چیزوں پہ تمام مورخین کا اتفاق ہے، نمبر ایک حضور کی وفات کا مہینہ ربیع الاول ہے، نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن سوموار ہے، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ نمبر ایک وفات کا مہینہ ربیع الاول، نمبر دو وفات کا دن سوموار ہے۔ آگے کچھ اختلاف چلا ہے، 2 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول ہے، 8 ربیع الاول ہے، لیکن اکثر مورخین کا اتفاق یہ ہے کہ وفات کا دن 12 ربیع الاول ہے۔ دوسرا اختلاف وقت کون سا تھا، دوپہر کا تھا، زوال کا تھا، چاش کا تھا، یہ معمولی سا اختلاف ہے، لیکن ربیع الاول اور سوار کے دن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ دو دن وہ تھے کہ جن پہ پوری امت کا اتفاق ہے، مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات مبارکہ ہوئی ہے، روایات میں ہے ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی گود میں حضور کا سر مبارک موجود ہے، امی عائشہ فرما رہی ہیں میں نے دیکھا حضور کی نگاہ اوپر اٹھی ہے، مجھے پتا چلا جیسے حضور کہیں جا رہے ہیں یا حضور کو لینے کے لیے کوئی آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں امی عائشہ کے حجرے میں ہے، اور روایات میں ہے جبریل امین آئے ہیں، جبریل امین آئے ہیں، آ کے سلام کیا ہے اور پھر اجازت مانگی ہے، حضور اجازت ہو تو ملک الموت آ جائے۔ دنیا میں کبھی کسی سے ملک الموت نے اجازت نہیں مانگی، حضور کی آمد پہ اجازت مانگی ہے، اور جبریل بھی بعض علماء نے کہا غم زدہ کھڑا ہے، غم زدہ ہونے کی وجہ، اب جبریل بھی سوچ رہا ہے میں اب آیا اب دوبارہ کسی انسان پر میں نے نہیں آنا، وحی کا دروازہ بند ہے. کیسا اللہ کے نبی کی ہستی ہے، جبریل امین آئے اجازت مانگی ہے، ملک الموت آگے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو قبض کیا ہے، اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا ہے، غسل کون دے گا؟ نمبر دو، اللہ کے نبی کو غسل کیسے دیں گے؟ اب یہ روایات پہ بات چلی ہے، غسل دینے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، بدن مبارک پہ پانی بہانے والے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جسد اطہر کو دائیں اور بائیں کروٹ پہ کرنے والے حضرت عباس کے دو بیٹے فضل اور قسم ہیں. قاف موٹا قصور والا اور سا با تا سا اور میم حضرت فضل اور قسم، یہ کروٹیں بدلتے ہیں. حضرت علی پانی غسل دے رہے ہیں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور اسامہ بن زید نہیں ہے، یہ دوسرے اسامہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پانی بہا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، مسئلہ کیا چلا؟ غسل دے تو کیسے دے؟ نمبر ایک، عام آدمی غسل دے لباس اتار دیا جاتا ہے، تو حضور پاک غسل دے تو کیا نبوت کے ساتھ بھی معاملہ ایسے ہوگا؟ حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمتہ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں اس کو ترجیح دی ہے، فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے مشورہ ہوا، ایک غیب سے آواز آئی ہے کہ محمد مصطفیٰ کو غسل کپڑوں سمیت دینا ہے، کپڑوں سمیت دینا ہے. دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا، آج بھی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا ہے، پھر تین کپڑے اوپر اب چادر دے کے قمیص مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتار کے تین کپڑوں میں کفن دے دیا گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کریں؟ یہ مسئلہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دفن کہاں کرنا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت سنی ہے کہ نبی کی جس مقام پہ روح قبض ہوتی ہے، نبی کو وہاں دفن کیا جاتا ہے. نبی کا معاملہ عام قبرستان کا نہیں ہے، بلکہ نبی کا معاملہ عام لوگوں سے خاص ہے. جہاں نبی کی موت آئے وہیں نبی کو دفن کرتے ہیں. حضور پاک کی وفات امی عائشہ کے حجرے میں ہے، یہی اللہ کے نبی کا مقبرہ ہے، یہی اللہ کے نبی کا مزار مبارک ہے، یہی اللہ کے نبی کا آج حجرہ قبر بنی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اسی جگہ پہ دفن کرنا تھا، کیونکہ روایت جو آگی. اس سے ایک ذرا مسئلہ سمجھیں، ہم حضور پاک کو آخری نبی مانتے ہیں، اور مرزائی اور قادیانی مرز غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں. آپ ہمت کر کے سوال کر لیا کریں، دلیل دے دیا کریں اور دلیل پوچھا کریں. ان مرزائیوں سے پوچھو کہ جس کو تم نبی مانتے ہو اس کی موت کہاں پہ آئی ہے. مرزائی چھپائیں گے لیکن درج کتابوں میں ہے. مرزا غلام احمد قادیانی حیضے کا مریض ہوا، بیت الخلاء اور لٹرین میں گیا اور وہیں اس کی موت آئی ہے. اگر یہ نبی ہوتا تو نبی کے لیے حدیث کیا، جہاں نبی کی موت آئے وہیں دفن کرو، تو پھر مرزا قادیانی کو بیت الخلاء اور لٹرین میں دفن کرنا چاہیے. لوگ پوچھے نا کیوں، کہنا جی ہمارے نبی ہیں مرے جو یہاں پر ہیں، پھر وہیں اس کو دفن کرو تاکہ پتا چلے کہ تم نے اس کو نبی مانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دفن تو امی عائشہ کے کمرے میں کرنا ہے. اگلا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھودے گا کون؟ یہ بحث چلی قبر کون کھودے گا. ایک دو رائے ہوگی، ایک رائے ہے انصار مدینہ کی، ایک رائے ہے مہاجرین مکہ کی. مہاجر انصار تو سمجھتے ہیں سارے، جو مکہ چھوڑ کے مدینہ ہے وہ مہاجر ہے، اور جنہوں نے ان کی نصرت کی ہے وہ انصار ہیں. مہاجرین مکہ کی رائے الگ ہے، انصار مدینہ کی رائے الگ ہے. ایک قبروں کا سٹائل مکہ میں تھا، ایک قبروں کا سٹائل مدینہ منورہ میں تھا. مہاجرین مکہ کہنے لگے کہ مکہ مکرمہ میں قبر کا طرز یہ بغلی قبر کھودی جاتی تھی. بغلی قبر، پہلے زمین کھود کے سیدھا گڑا، پھر قبلے کی طرف، جسے قبلے کی طرف جگہ کھود کے میت کو وہاں دفن کرتے، آگے کچھ چیزیں کچی اینٹیں یا چیز رکھ دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں بغلی قبر. ہمارے ہاں بغلی قبر کا رواج نہیں ہے، ہمارے ہاں سیدھی قبر ہے، جسے لحد کہتے ہیں. مکے والوں نے کہا حضور پاک کے لیے بغلی قبر کھودو، یہ مکے کا رواج ہے. انصار مدینہ نے کہا نہیں حضور کے لیے سیدھی قبر کھولو، یہ مدینے کا رواج ہے. اب کس کی مانے کس کی نہ مانے، کوئی آیت یا حدیث تو نہیں ہے. صحابہ نے آپس سے مشورہ کیا کہ مدینہ میں دو شخص ہیں، ایک کا نام ابو عبیدہ ہے، ایک کا نام ابو طلحہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما. ابو عبیدہ ماہر ہیں بغلی قبر کھودنے کے، ابو طلحہ ماہر ہیں سیدھی قبر کھودنے کے. ایک بندہ ادھر بھیج دو، ایک بندہ ادھر بھیج دو، جو پہلے آ جائے اس کے مطابق قبر بنا دینی چاہیے، لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک بندہ ادھر بھیجو، ایک بندہ ادھر بھیجو. اب ایک بندہ گیا ابو طلحہ کی طرف، ایک بندہ گیا حضرت ابو عبیدہ کی طرف. ابو عبیدہ بعد میں پہنچے، ابو طلحہ پہلے پہنچے، تو پھر بغلی قبر نہیں بنی بلکہ سیدھی قبر بنی ہے جو آج ہمارے یہاں بنائی جا رہی ہے. اس سے پتا چلا یہ تکوینی اللہ کا نظام ہے. ہم جو آج قبر بناتے ہیں یہ بالکل اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود ہے، یہ سیدھی قبر بن گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دفن کرنا تھا، اب دفن کر دیا گیا. اگلا مسئلہ یہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے بعد جنازہ کیسے پڑھے. اب یہ بحث چل پڑی ہے جنازہ کیسے پڑھے. بعضوں نے کہا جی جنازہ پڑھے، کسی نے کہا نہ پڑھے. حضرت ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امہات المومنین موجود ہیں. بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات فرمائی تھی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تھوڑی دیر کے لیے میری میت کو رکھ دینا، تھوڑی دیر کے لیے دفن سے پہلے میری جسم کو رکھ دینا اور لوگ اندر نہ آئیں، پہلے جبریل امین آئیں گے وہ مجھ پہ جنازہ پڑھیں گے، پھر میکائیل آئیں گے وہ جنازہ پڑھیں گے، پھر اسرافیل آئیں گے وہ جنازہ پڑھیں گے، پھر ملک الموت آئیں گے وہ جنازہ پڑھیں گے، اس کے بعد میری امت کے انسانوں نے میرا جنازہ شروع کرنا ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن سے قبل پہلے اللہ کے نبی کو امی عائشہ کے حجرے میں چار پائی پہ رکھ دیا گیا، سارے باہر آ گئے اور تھوڑی دیر کے لیے پھر تین چار پانچ آدمی گرو در گرو اندر جاتے اور جنازے کی نماز کیا تھی، پہلے نبی پہ درود پڑھتے ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہوتی ہے. بعضوں نے کہا ایسے جنازہ جیسے امتی کا ہے لیکن امامت کے ساتھ نہیں، اکیلے اکیلے پڑھتے ہیں. اور بعضوں نے کہا نہیں جنازہ امت کی طرح نہیں بلکہ جنازے میں صرف صلاۃ و سلام اور دعا کا اہتمام تھا. میں نے کہا دونوں مان لیے جائیں تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ نبی کا جنازہ امت کی طرح نہیں ہے بلکہ کچھ ممتاز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں دفن کر دیا گیا. میں بات سمجھانے یہ لگا تھا اللہ کے نبی دنیا میں آئے تب بھی ربیع الاول میں ہے، اللہ کے نبی دنیا سے گئے ہیں تب بھی ربیع الاول میں ہے. حضور کے آنے کی خوشی بھی ہے، نبی کے جانے کا غم بھی ہے، لیکن خوشی اور غم حضور کے آنے سے اور حضور کے جانے سے بڑی کوئی نہیں. نمبر ایک میں نے بتایا کہ غم اور خوشی کا معیار کیا ہے، نمبر دو خوشی اور غم کا طریقہ کیا ہے. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی زندگی بھی دی ہے، باہر کی زندگی بھی دی ہے. میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں بیت الخلا سے لے کے بیت اللہ تک جانے کے سارے طریقے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے ہیں. اگر ان ساری باتوں کو سمیٹنے کے لیے میں ایک جملہ پیش کر دوں تو شاید بات بڑی آسان ہوگی. ایک عیسائی نے ایک عالم سے پوچھا، یہ بڑا سننے والا جملہ ہے، ایک عیسائی نے ایک عالم سے پوچھا کہ تم کہتے ہو تمہارے نبی بہت بڑے ہیں. اس نے کہا ہم کہتے ہیں ہمارے نبی بہت بڑے بلکہ اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں. اس نے کہا آپ کہتے ہو بہت بڑے ہیں. اس نے کہا ہم کہتے ہیں بہت بڑے ہیں. اس نے کہا بہت بڑے ہیں. اس نے کہا جی بہت بڑے ہیں. اس نے کہا باتیں تو چھوٹی چھوٹی کرتے ہیں، ہاتھ ایسے دھونے ہیں، بیت الخلاء سے جانا ہے، غسل ایسے کرنا ہے، مسواک ایسے کرنی ہے. بڑے آدمی چھوٹی چھوٹی باتیں تھوڑے ہی کرتے ہیں. دیکھو عجیب سوال تھا. اس عالم نے کہا ہمارے نبی بہت بڑے ہیں اس لیے بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں، اور اتنے بڑے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کرتے ہیں وہ بڑوں کے بھی نبی ہیں چھوٹوں کے بھی نبی ہیں، وہ بڑوں کے بھی نبی ہیں چھوٹوں کے بھی نبی ہیں۔ اب اگر ہیڈ ماسٹر ہو اور اس کے پاس آ جائے پہلا بچہ پریپ کا پڑھنے کے لیے، تو اس نے بتانا نا الف کیسے لکھتے ہیں، ایک کیسے لکھتے ہیں، وہ جتنا بڑا آدمی ہے اور بتا رہے ہیں ایک کیسے لکھتے ہیں، بھئی یہ دیکھو بتا کس کو رہا ہے، یہ نہ دیکھو بتانے والا کون ہے، یہ دیکھو بتا کس کو رہا ہے۔ ہمارے اللہ کے نبی اتنے بڑے ہیں، ان سے بڑی بات بھی کوئی نہیں کرتا، اور جو کہ چھوٹو چھوٹو کے امتی ہیں بڑے ہو کر چھوٹی چھوٹی بات بھی امت کو سمجھا رہے ہیں، یہ ہمارے نبی کے بڑا ہونے کی دلیل ہے۔ میں جو بات سمجھانے لگوں، اللہ کے نبی نے ہمیں خلوت بتائی ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں جلوت بتائی ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں سونا بتایا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں جاگنا بتایا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں کمانا بتایا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں کھانا بتایا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں نکاح بتائے ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں جنازے بتائے ہیں، جینا بھی بتایا، مرنا بھی بتایا، دنیا میں آنا بھی بتایا، جانا بھی بتایا، جب کچھ چلا جائے کیا کرنا ہے یہ بھی بتایا، کوئی آ جائے تو کیا کرنا ہے یہ بھی بتایا۔ اور اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، درمیان میں واسطہ اپنے صحابہ کو بنایا ہے، صحابہ نے ہر کام نبی کا دیکھا اور امت سے چھپایا نہیں ہے بلکہ امت کو بتا دیا ہے۔ حضور دنیا میں آئے، اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں تھی، لیکن وہ دور وہ تھا، ابھی ایمان کا اعلان نہیں تھا، ہم صحابی کہہ نہیں سکتے کسی کو، لیکن جب دنیا سے حضور گئے ہیں 124,000 صحابہ یہ موجود ہیں، ان کے علم میں یہ تو تھا نا حضور آئے ہیں، حضور کی ولادت ہوئی ہے، نبوت کا میلاد ہوا ہے، اللہ کے نبی دنیا میں آئے ہیں۔ آج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اللہ کے نبی کے 124,000 صحابہ، خدا کی قسم ان سے بڑا اس دھرتی پر مانے کوئی عاشق نہیں جنا، ان سے بڑا دھرتی میں کوئی پیار کرنے والا نہیں جنا، اس کی مثالیں دنیا میں کوئی دینا چاہے تو نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی نے مال مانگا تو سارا دیا ہے، اپنی جان مانگی تو بالکل دی ہے، گھر مانگا ہے تو انہوں نے دیا ہے، ان کا مرنا نبوت کے لیے تھا، ان کا جینا نبی کے لیے تھا، ان کی دولت پیغمبر کے لیے تھی، ان کی عزت پیغمبر کے لیے تھی۔ خدا کی قسم دنیا میں جس قربانی کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے نبی کے صحابہ نے وہ ساری قربانیاں اللہ کے نبی پر دے دی ہیں۔ میں زیادہ مثالیں تو نہیں دیتا، صرف ایک مثال لیتا ہوں۔ حضور پاک دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک شخص نے دعوی نبوت کیا، نام اس کا مسلمہ ہے، ہم اسے کذاب کہتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ اس کے خلاف کے ہیں، اس فتنے کو مٹانے کے لیے گئے تھے جہاد کے لیے، ایک صحابی گرفتار ہو گیا، نام ان کا حبیب ہے رضی اللہ عنہ، مسلمہ کذاب کے دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ کے دربار میں حق بات کہنی کتنی مشکل ہے، آج کی خبر پڑھو، آج کی خبر پڑھو نا، کتنا بڑا جرنیل ہے، ملک کا صدر ہے، بے تاج بادشاہ ہے، ایک عدالت کی پیشی آئی ہے تو گاڑی عدالت نہیں گئی، گداڑی ہسپتال گئی ہے، آج پڑھی ہے نا، نہیں گل سمجھے، جنرل پرویز مشرف، میں سیاست پہ بات نہیں کر رہا، آپ بتائیں مکہ لہرا کر بات ہوتی تھی اور کیسے للکارا جا رہا تھا، پہلی پیشی آئی ہے کہا جی عدالت نہیں ہسپتال، میرے دل کا مسئلہ ہے، وہ مصنوعی ہو یا اصلی ہو ہم اس سے بات نہیں کرتے، ایک پیشی پر بس ہو گئی ہے۔ میں نے کہا پھر ہم فقیروں کو دیکھو، تم نے کتنا ہمیں ذلیل کیا جیلوں میں، ہم نہ اب تب پریشان تھے نہ اب پریشان ہیں، تب بھی اللہ کے لیے تھے اب بھی اللہ کے لیے، کبھی کسی نے ہمیں غمزدہ دیکھا؟ میں نے کہا بھی تیر پر تو پرچہ ہی کوئی نہیں ہے اتنی جلدی پریشانی، میں صرف سمجھانے لگوں یہ کتنا مشکل کام ہے، میں نے مثال دی ہے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کے دربار میں ہے، تلواروں کے سائے میں ہے، لیکن نبی کا عاشق دیکھنا، مسلمہ کذاب نے کہا میں یہ نہیں کہتا حضور کو نبی نہ مانو، انہیں بھی مانو کچھ مجھے بھی مان لو، ان کو بھی مان لو مجھے بھی مان لو۔ انہوں نے کہا تجھے نبی نہیں مانتا، اس نے کہا مجھے مان لو آدھی حکومت دے دوں گا، کہا تب بھی نہیں مانتا، اس نے کہا بیٹی رشتے میں دوں گا، کہا تب بھی نہیں مانتا، انہوں نے کہا جان اڑا دوں گا، کہا تب بھی نہیں مانتا۔ مسلمہ کذاب نے بڑے دربار میں حضرت حبیب کے دائیں ہاتھ کو کاٹا، مانتا یا نہیں، کہا نہیں مانتا، پھر بائیں ہاتھ کو کاٹا، مانتا یا نہیں، کہا نہیں مانتا، پھر دائیں پاؤں کو کاٹا مانتا ہے یا نہیں کہا نہیں مانتا پھر بائیں پاؤں کو کاٹا مانتا ہے یا نہیں کہا نہیں مانتا کہا زبان باہر کھینچو زبان کاٹی مانتا ہے یا نہیں مانتا اشارے سے کہا نہیں مانتا اس نے کہا اس کی گردن سر سے جسم سے جدا کر دو حضرت حبیب نبی کے غلام ہیں حضور دیکھ تو نہیں رہے نا حضور دنیا سے پردہ فرما رہے حضرت حبیب کی گردن کو کاٹ دیا گیا جسم کے ٹکڑے ہو گئے لیکن نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا حضور کے جانے کے بعد یہ حبیب ہے ادھر ان کی ماں کو دیکھو مدینہ منورہ میں ام حبیب انتظار میں ہے میرا لخت جگر کب آئے گا جب بیٹا باہر جائے نا ماں کو انتظار کتنی ہے یہ کسی ماں سے پوچھو ام حبیب انتظار میں ہے صحابہ کا لشکر مدینہ پہنچا پوچھا میرے بیٹے حبیب کا کیا بنا ہے انہوں نے کہا تیرے بیٹے کا ہاتھ کٹا تیرے بیٹے کا پاؤں کٹا تیرے بیٹے کی زبان کٹی تیرے بیٹے کی گردن کٹی ہے اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ حضور کی غلامی پہ ڈٹا رہا کہ نہیں کہا حضور کی غلامی کو نہیں چھوڑا ام حبیب نے کہا لحاظ الیوم ارزات ہو میں نے آج کے دن کے لیے دودھ پلا کے جوان کیا تھا صحابی کو دیکھو تو دیکھو ماں کو دیکھو تو یہ حضور کے عاشق ہے اللہ کے نبی جا رہے ہیں جہاد میں فرمایا دو چندہ ایک عورت آئی ہے حضور یہ دودھ پیتا بچہ لے لو فرمایا دودھ پیچا بچہ میں سنبھالوں گا یا میں دشمن سے جنگ لڑوں گا اس نے کہا حضور کسی کے پاس تلوار ہوگی ڈھال نہیں ہوگی نا میرا بچہ دینا وہ ڈھال دے گا یہ ذبح ہوگا تمہارے صحابی بچ جائیں گے جن کا یہ مزاج ہو بتاؤ وہ حضور کی ادا کو جانے دیتے ہیں لیکن میں یہ بات کہتا ہوں بات سمجھو ربیع الاول کے حوالے سے خدا کی قسم کچھ غیرت کرو ہم آل و سنت والجماعت ہیں ہم نبی کی سنت کے عاشق ہیں پیغمبر کی سنت پہ جان دینا ایمان سمجھتے ہیں پوری دنیا ایک طرف ہم حضور کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے پوری دنیا ایک طرف ہم نبی کی غلامی پہ فخر کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں قیامت کے دن حضور پاک اللہ سے فرما دے اے اللہ ساری دنیا سے کٹے تھے میری ذات کے لیے آج یہ جائیں گے میرے ساتھ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے ہم حضور کے غلام ہیں میں ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں ام المومن ام عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ کے نبی فرماتے تھے اگر دو نابالغ بچے فوت ہو گئے والدین کو جنت میں لے کر جائیں گے ام عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اگر دو نہ ہوں ایک ہو فرمایا وہ جنت میں لے کر جائے گا پوچھا ملم یک اللہ ہو جس کا ایک بھی نہ ہو حضور کا جواب سنو فرمایا ملم یک اللہ ہو انا فرت اللہ ہو عائشہ جس کے پاس قیامت کے دن کوئی بھی نہیں ہوگا اس کو میں محمد خود لے کر جاؤں اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے ہمیں حضور کے آنے کی خوشی ہے یا نہیں بتاؤ جانے کا غم ہے کہ نہیں لیکن خوشی دمانا جھنڈیاں لاؤ خوشی دمانا بازار سے جاؤ خوشی دمانا جلوس کڈو خوشی دمانا بے حیا بن کے تے ڈھول دی تھاپ تے نچو اے خوشی ہے اللہ کے نبی دنیا میں پریشان ہو کے رو رو کے چلے گئے گانے سے بچو مضامیر سے بچو مجھ محمد کو خدا نے اس لیے بھیجا ہے اور آج بے حیائی کی حد ہے عورت حضور کی خوشی پہ نعت پڑ رہی ہے اور ساتھ ڈم ڈم ہو رہا ہے ساتھ تبلے بج رہے ہیں اور عورتیں پڑھ رہی ہیں مرد اس کے سن رہے ہیں عورت کا اونچی آواز سے قرآن پڑھنا جس کو نہ محرم سنے جائز نہیں ہے عورت کی اونچی آواز سے نعت پڑھنا نہ محرم سنے یہ جائز نہیں ہے عورت کا ٹی وی پر بے پردہ ہو کے نبی کی شان میں نعتیں پڑھنا جس کو نہ محرم سنے اور ساتھ کے ساتھ پڑھے اس پہ حضور کے کلیجے پر کیا گزرتی ہوگی میں نے امت کو بیٹی اس لیے دی تھی میں اس لیے بات گزارش کر رہا ہوں ہم حضور کے آنے پر خوش ہیں خوشی کا معنی ایمان سے بتاؤ حضور پاک کی داڑھی تھی یا نہیں بتاؤ نا بھائی داڑھی مبارک تھی یا نہیں خوشی کیا ہے آج نیت کرو بھائی میری داڑھی نہیں تھی اللہ میں نے ظلم کیا ہے اللہ میں نے گناہ کیا ہے پیغمبر کو ناراض کیا ہے میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ داڑھی نہیں مڈاؤں گا حضور خوش ہوں گے یا نہیں کرو نیت یہ کرنے والی بات ہے اللہ میرا جب بھی نکاح ہوا میرا نکاح مسجد میں ہوگا میرے نبی کی سنت ہے جن کا نہیں نکاح کرو نیت کرنی چاہیے کہ نہیں اور بولتے نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں مجھے بہت سارے لوگ شادیوں پر بلاتے ہیں مجھے خوشی بھی ہوتی ہے میں کہتا ہوں یار اگر آپ کو مجھ سے پیار ہے ناراض نہ ہوں نکاح مسجد میں کرا لو رخصتی آپ جہاں چاہو کرا لو آپ میری اتنی بھی رعایت نہیں کرتے نہ سنت کا خیال ہے نہ کسی چیز کو ہم خیال کرتے ہیں حضور کے آنے پر خوشی ہے نا خوشیوں کا معنی جھنڈیاں لگاؤ یا سنت کو زندہ کرو بتاؤ بھائی میری رعایت نہیں اپنے ایمان سے اور ضمیر سے فیصلہ کرو اس لیے ربیع الاول آنے پر جھنڈیاں لگانا یہ نبی کی خوشی نہیں ہے خوشی کیا ہے چہرے پر داڑھی ہو کیوں بھی ہمارے نبی کی ہے ایک دن جھنڈیاں لاؤ کل اتر جانے کیڑی خوشی ہے یہ کون سی خوشی ہے حضور کے آنے پر چونا لگ رہا ہے یہ کون سی خوشی ہے رسول اللہ کی آمد پہ نیت کرو، سر پہ پگڑی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، سنت کے مطابق لباس ہے، نکاح اس کے مصدر میں ہے، دفتر میں حضور کی سنت کا خیال کرتا ہے، ایمان کے ساتھ بتاؤ حضور خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہم ایسی خوشی منائیں جیسے اللہ کے نبی خوش ہو جائے. حدیث مبارک میں ہے ایک صحابی ہے رضی اللہ عنہ، اور ان کے چہرے پر ایک یا دو بال تھے، تھے ہی اتنے، داڑھی تھی، بال ہی اتنے ہو گئے اللہ کی طرف سے. حضور پاک دیکھے تو مسکرا پڑے، وہ گئے تو جا کر اس کو صاف کر دیا، واپس ہے حضور ناراض ہو گئے. تو کسی نے پوچھا حضور پہلے مسکرائے، فرمایا تے یہ دیکھو اس نے کتنا بڑا جرم کیا. اس نے کہا جی میں نے سمجھا کہ آپ کو پسند نہیں آیا اس لیے آپ کی مسکراہٹ ایسی تھی، میں سمجھا. فرمایا نہیں نہیں، میں مسکرائش پر رہا تھا کہ ایک ہے اس کو بھی رکھا ہے، کیونکہ نبی کی سنت ہے، اس کو بھی رکھا ہے، میں تو اس پہ خوش ہو رہا تھا. تو ہم حضور کے آنے پر خوش ہیں. دیکھو یہی مہینہ حضور کے جانے کا ہے، یہی مہینہ حضور کے آنے کا ہے. 12 ربیع الاول حضور کی وفات کا دن ہے یا پیدائش کا دن ہے؟ بتاؤ نا، وفات کا دن ہے پیدائش. پھر خوشی کا کیا معنی میں سمجھ نہیں آ رہی. یعنی اس دن کسی کا باپ مر جائے اور تسی گھر جھنڈے لاؤ، کیوں؟ میرا پیو مریا سی. لوگ یار تو کیسا پاگل ہے. حضور کے آنے پر خوشی ہے، جانے پر غم ہے. تو 12 ربیع الاول ہماری خوشی کا دن نہیں ہے، ہمارے غم کا دن ہے. پیدائش میں تو اختلاف ہے حضور کون سے دن تشریف لائے، اور آپ حیران ہوں گے، میں حوالہ دوں گا، آپ کو شاید یقین بھی نہ آئے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا نے؟ مشہور کیا ہے؟ یار میاں پی، یہ مشہور ہے. ہمارے کالم تو نے بڑا پیارا جملہ کہا، ایک ہمارے عالم تو ان سے کسی نے کہا حضرت یارویں کی چیز ہے، فرمایا شش و پنج. تو اسے نہیں سمجھ، شش و پنج. کسی نے پوچھا حضرت یہ گیارہویں کیا ہے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا جی سمجھ نہیں آئی. فرمایا سمجھ آئے تو شش و پنج نہ آیا نا، نہیں سمجھ آئے. شش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھ. پانچ کا معنی؟ چھ اور پانچ گیارہ. کہتے اسے جو سمجھ نہ آئے. انہوں نے فرمایا جو کرتا ہے اس سے پوچھ لو، کچھ پتا نہیں. جو کھاتا ہے پوچھ لو کیوں میں، کچھ پتا نہیں. تو عجیب بات ہے. فرمایا شیش و پنج کا معنی جو بات سمجھ نہ آئے. اور آپ اس سے زیادہ حیران ہوں گے، کبھی بھی کوئی مولوی گیارہویں کے ختم کے لیے گھر سے سامان نہیں دیتے. مال قوم کا ہے، اڑاو ہو رہا ہے، آپ اپنا مال غلط جگہ پہ کیوں دیتے ہو؟ آپ کیوں غلط جگہ پہ مال خرچ کرتے ہو؟ میں صرف یہ بات سمجھا رہا ہوں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال کرنا چاہیے، ہم نبی کی سنت کی پابندی کریں. میں صرف کہنے لگا تھا شاید آپ کو یقین آئے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بنیت الطالبین. آپ کتاب جا کر کھولیں اور پھر دیکھیں حضور پیدا کب ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں 10 محرم کو. کب پیدا ہوئے؟ یہ کدا فتوی ہے؟ جنہوں یارویں والا آخ دیں، جنہوں یارویں والا منگتا ہے وہ گل بھی تو مان لیں نا. پھر 10 ربیع 10 محرم نو تسی آؤ، نہیں بتا ہے حسین دنیا چ گئے نے، ایک جلوس ہونا دا ہو جائے، ایک جلوس حضور دا ہو جائے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میری آپ سے گزارش ہے، ہم پوری دنیا کے ذمہ دار نہیں ہیں، اپنی بستی کا تو اللہ ہم سے پوچھے گا نا بھائی آپ نے مسئلہ. الحمدللہ ہم پوری دنیا میں صحیح مسئلہ بتاتے ہیں، ہم نے دونوں عمر مسئلہ بحمدللہ تعالیٰ کبھی کسی دنیا کے کونے میں نہیں کہا، ہر جگہ پہ صاف اور ستھرا مسئلہ بتاتے ہیں. تو ہماری آپ سے گزارش ہے، حضور کے آنے پر خوش ہوں، جانے پر دکھ ہو، لیکن یہ جھنڈیاں بازار سے جانا، یہ ڈول ڈھمکے، یہ بالکل اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہیں. بس میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، ہم انشاءاللہ اپنی شادیاں، اپنے غم، اپنی خوشیاں، اپنے دکھ، اپنی بیماریاں، اپنی صحتیں، ہمارے نکاح اور جنازے، ہم کوشش کریں گے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.